laukiau ne tokius. Tavęs, tavęs nepastebėjau. Taip trokštamos brangios. Ir taip šaukiau tave vardu. Ir bėgau visą kelią. Ir viskas rodėsi ne tu. Maniau, maniau, pro šalį. Nepažinau, galvojau vėl. Nepažinau. Uždėdėl mūsų man smirginių. Man smirginių. Atleistų man, nepastebėjau. Kad su tavim kartu eidu. Maniau, ateisi tu kaip šventė. Džiausmų negirdysi mane. Maniau, čia žaryje rusenti. Pasijutau jasna. Su tavim kartu einu.